digitális talkshow mindenkinek. Itt a Netidők. Hackintosnak hívják azt a számítógépet, amit az oroszok készítenek. Egy orosz társaság, természetesen a Hackintos alapján. A hír alapján, amiről most itt beszélünk az elején, már a 80-as évek eleje óta klónozzák a Hackintos számítógépeket, és gondoltam, hogy beszéljük meg ezt azért, mert állítólag újjá élett ez a, hát mondjuk úgy, hogy jó szokásuk az oroszoknak. Megint klónozzák a Hackintos számítógépeket. Na most, bocsánat, a klónozás ebben az esetben a lopásnak az eufemisztikus kifejezése, vagy formája? Nem tudom megítélni, ezen gondolkodom egyfolytában. Nem lopás? Nem, ugyanis már a Hackintos az ugye teljesen PC architektúra. Ilyen szempontból, hogy a PC-t bárki gyárthat. Na de mondjuk már el, hogy miről van szó. Hát arról van szó, hogy gyártják azt a számítógépet, ami teljesen kompatibilis a Hackintosokkal. Azért erre eddig nem volt példa. De azért, azért kompatibilis, mert ráteszik az OSX-et. Jó, de az OSX önmagában, hát egyrészt nincsen joguk OSX-et rátenni, szerintem itt kezdődik. Tehát... Ez egy macerás, mert ugye volt az a másik cég, akit most ugye egy elővettek emiatt, hogy állítólag azért nem egyértelmű az OSX-nek a licensz szerződése. Hát ott azért a jogászok belementek, hogy állítólag, hogyha jó, meghánytorgatod, vagy megkapargatod magát a szöveget, akkor van olyan lehetőség, hogy te viszont eladjad azzal az operációs rendszerrel. Szerintem ezt a jogászok majd úgyis ki fogják hámozni. Én nem gondolom azt, hogy az oroszokat visszatart rá bármilyen licenc szerződésben a dologban. Ők maguk ezt nyilatkozzák, egyébként Russian Mac-nek hívják a céget, hogy nem sértik meg az Apple licenc szerződését, mert a szoftvereket egyenesen a cégtől vették meg. De ilyen nevet is lehet használni, hogy Russian Mac. Ez is egy kérdés szerintem. Hát akkor nem tudom én, mondjunk egy automárkát, gondolj mindenki egy automárkára. Maserati. Bármi, mindegy. És most mi otthon a sufniban megcsinálhatjuk, hogyha elég jó fiúk vagyunk. Magyar Russian Maz. Vagy magyar Cadillac néven. És hozzáteszük azt, hogy magyar, és az utótagja pedig annak az automárkának, és semmi gond nincsen. Ez nem ilyen egyértelmű, ugyanis Hackintos a teljes név. Ők csak azt mondják, hogy Mac. Ez körülbelül olyan, mint a világ felén vannak különböző perek, abban most éppen utoljára talán Szumátrán vesztett el egy pert a legnagyobb ilyen hamburger forgalmazó lánc, mert hogy egy szintén Mac-kel kezdődő szumátrai cégnek be akarták tiltatni a neveit. És ez valahogy nem igazán sikerült nekik. Első pert megnyerték, másodikat elvesztették, aztán a legfelsőbb bíróságon is elvesztették. Na jó, anélkül, hogy itt belemennénk mindenféle nyelvészeti, meg nyelvhasználati fejtegetésekbe, az teljesen nyilvánvaló, hogy a Hackintost mindenki Mac néven is emlegeti, azt a hamburger készítő vagy gyártó, vagy forgalmazó céget viszont senki nem engedi, nem emlegeti Mac néven. Tehát ne menjünk bele, az analógiák nyelvi szempontból mindig csúszósak, szóval nem jó. Az, de nekem akkor is zavaró egy kicsit, hogy ezt így meg lehet csinálni, és semmi gond állítólag mondom, hogy magában a licenc szerződésben van valami olyan dolog, amit nem igazán jól fogalmazhattak meg a jogászok az Apple-nél, és szerintem ebbe kapaszkodik bele az összes olyan cég, amelyik ezt meglépi. Okay. Akkor tegyük félre a jogot, nézzük a hétköznapi olvasatát ennek az egész ügynek. Nem veszünk eredetit, megcsináljuk mi, lekoppintjuk, megcsináljuk magunknak, olcsóban, jó lesz az nekünk, és ugyanolyan jó, megmutatjuk ezeknek, hogy mi is meg tudjuk csinálni. Nem lesz olyan jó meg, mit tudom én, de azért működik, és a miénk, és ugyan savanyú, de azért. Nem, abszolút nem. Válasszuk ketté a dolgot. Ugyan van egyszer a hardware. A hardware az egy olyan dolog ebben az esetben, amit nem tudnak levédeni. Ugyanis ez egy teljesen nyílt platform, és teljesen szabványos alkatrészekből épül föl. Tehát Tehát se az Apple, se senki nem tudja megtiltani senkinek, hogy mit tudom én, például mond Tisza Kécskén egy akárki, mondjuk a Kécske PC-t árulja, és, vagy Mac-kécskét, és Mac-kecske. Kécske PC-t árulja, mint hardware dolgot, mert ugye maga a hardware az önmagában ebben a formában nem védhető. Tehát ez egy nyílt valami, bárki összeszerelheti azt a hardvert. Rendben, megint jogi oldalról közelíted meg, én a hétköznapi olvasatát veszem a dolgot. Hétköznapi oldal, Zoli, ez olyan, hogy nem csinálhatnál olyan autót, aminek van 4 kereke, mert mit tudom én, valamelyik másik már csinál. Tehát van egy hardware oldal, és ugye van az operációs rendszer, amelyik a másik oldala a dolognak, ami működteti az egészet. De itt nem arról van szó, hogy most ugyanolyan autót csinálok, aminek négy kereke van, és annak is négy kereke van, hanem pontosan azt a márkát, amit most kimondanék, akkor büntetést kapna a rádió, érte? Pontosan olyan, egy betűt megváltoztatok benne, vagy még azt se teszem, hanem elé rakom azt, hogy magyar, belül ilyen-olyan alkatrészekből lesz összerakva, igyekszem ugyanolyanból, mint az eredeti jár, és teljesen hasonlónak alakítom ki, de az akkor sem lesz az igazi. Zoli, miért másulunk? Miért nem csinálunk egy jobbat, ami még egy harmadik változat? Várjál, Zoli, tehát attól, hogy összerakod a hardvert, attól az még nem az, még hogyha ugyanúgy is néz ki. Akkor miért nevezik úgy? Az operációs rendszer, ami fut, attól lesz az. Mert ugyanerre a gépre te föltelepíthetnél akár egy Linuxot, föltelepíthetnél egy Windows-t, vagy bármilyen más operációs rendszert, és akkor nem annak neveznéd. Ez attól lesz az, hogy az OSX operációs rendszer fut ezen a hardveren, tehát olyan hardware elemekből teszik össze, amit az OSX operációs rendszer elfogad. Ennyi. És mivel ők vették ezeket, ugye már eladták nekik ezeket a szoftvereket, akkor ezek szerint jogosan építhették meg a dolgot. Mert azért furcsa lenne, hogy megvásárol valaki 10 000 operációs rendszer csak úgy magában. Ez a szürke zóna, nem biztos, hogy ők jogosan adják el egyébként, és szerintem ezen megy a purparlé, majd ezt fogják a jogászok. Ez nem biztos, hogy jogosan használják egy nem Apple által gyártott gépen, mert szerintem még el is benne van a történetben. Tehát akkor egészen biztos, hogy két szakasz van ennek a történetnek. A 80-as években még biztos, hogy nem volt legális. A mai része, a mai újraindított klónozás már azért nem szürke. Szürke. Miből lesz a sláger? Hol van a spam fővárosa? Mindezekről az elején a hírsziporkákban. A galamb, ami gyorsabb, mint az internet. Immár a Linux is választható szoftverkörnyezet az érettségén. Vendégünk a Novell Magyarország munkatársa. Utána Borek András összeállítása arról, hogy milyen szabad szoftveres tudásanyag áll már is a rendelkezésre. Az infószótárban leásunk a mélyére és megnézzük, a villa hogyan forkol. Mire használják az informatikusok a villát? Túl sok már a mobilos tartalom, minden zúdul ránk a felhasználókra, mindenről Kovács Tücsi Mihálytól. Egy MLD-os SMS, és megtudhatod az élet nagy titkait. És végül letöltés ajánló az elmúlt hetek kínálatából itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt van a teljes asztaltársaság, mondom sorban, Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahogy Poplecsek! Mellette Dragon György, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Spányik Chatman Balázs. Szép estét kívánok! Ő a PCT rovatunk vezetője, és Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és köszöntöm a stúdióban Hargitai Zsoltot, a Novell Magyarország munkatársát. Szeretettel köszöntök én is minden kedves rádióhallgatót. És mindjárt egy nagyon izgalmas témáról beszélgetünk, hogy hogyan kerül, hát nem a csizma az asztalra, hanem az Linux az érettségire. Ez egyáltalán nem ilyen ellentmondás. Igazából az a kérdés, hogy miért nem volt eddig is ott. Kezdjük Dragon Györggyel és a hírsziporkákkal, illetve egy picit hadd menjek vissza az időbe. Nem tudom, hogy emlékszel-e, kedves Dragon Gyuri, hogy amikor te először megszólaltál ebben a műsorban még valamikor a 90-es évek közepén, mi volt az első témád, az első megszólalásod, miről szólt? Hát ha a saját magam által készített anyagról van szó, akkor nem. Nem arra ebben gondolom. Az esetben akkor szerintem valami mozi előadás volt, nem? Én arra emlékszem, hogy beszélgettünk kinn az egyik kiállításon. Ja, igen, na, igen. Mégpedig arról, hogy IFA-bon szerinted talán. Már, igen, talán az IFA-bon, hogy szerinted már a slágereket számítógéppel készítik oly módon, hogy beprogramozzák, hogy milyen típusú sláger legyen, és a számítógép maga ki tudja elemezni nem soká néhány év múlva, hogy a slágerlista hanyadik helyére fog beérni. Igen, 2009 van, és hát elértük ezt a pontot. A szolgáltatást úgy hívják, hogy uplaya.com, mint a Vamos a la Playa című kiváló slágerben, és ezt zenészek, producerek és kiadók hozták létre ezt az oldalt. Nyílt forráskódú? Nem nyílt forráskódú. Csak a nevéből gondoltam, mert a nyílt forráskódú rendszerek mindig olyan idióta nevet kapnak, és ez pályázhatnak. Gondolom az U az a mikro akart lenni eredetileg, csak általában. Ja, igen. Nem vagy tudnak talán jó, de így van írva, hogy kis U-val, tehát azért gondolom, hogy mikro akart lenni eredetileg. Uh-huh. Tehát kis U, nagy P, stb. Stb. Meg aki a tengerpartról, a szabadságról asszociál, azok a közlöm, hogy vannak magánstrandok is. You playa, te játszol. Hát akár így is lehet értelmezni. Hitsong Science-nek hívják ezt a tudományágat, amit 7 éve hoztak létre mesterséges intelligencia kutatók Barcelonában. Az a dolognak a lényege, hogy 60 év slágereinek millióiból készült egy adatbázis, és a dalokból kiszűrték azokat a tényezőket, hogy milyen melódiák, milyen harmóniák, milyen akkordmenetek, milyen tempó, milyen hangnem volt sikeres, és ezeket matematikai elemzések alá vették, és így az eszenciáját próbálják kinyerni annak, hogy melyik sláger lesz a sikeres, és melyik nem. A dolog nem úgy működik, hogy előre megmondják neked, hogy milyen slágert írjál, hanem beküldöd a slágert ebbe a szolgáltatásba, ők beadják az adatbázisba, gondolkodik rajta a masina, és egyszer csak kidobja, hogy ez most akkor sláger lesz, vagy nem. Az eddigi slágerek alapján nagy valószínűséggel. Elmúlt 60 év, több mint 1 millió dalát dolgozták fel vele. Nagyon érdekes, mert ez slágergyanú detektornak hívja magyarosan ez a hír, és például Nora Jones, Mika és Ben Novák esetében meglehetősen pontosan működött ez a rendszer, tehát pontosan meg tudta a rendszer mondani azt, hogy ez sikeres dal lesz, vagy nem lesz sikeres dal, és a dolognak nem ez az igazán érdekessége, hogy megmondja, hogy sikeres, vagy nem sikeres, hanem hogy új eszközt kapnak a kiadók a kezükbe, hogy eldönthessék, hogy kiadjanak egy lemezt, vagy ne adjanak ki lévén. Ők is, ugye ezzel fejeződik be a hír, ők is beadhatják ebbe a szolgáltatásba a demóját annak a zenekarnak, amelyik jelentkezett náluk. A uplaja megmondja, hogy ez sikeres lesz, vagy nem, és akkor eldönthetik, hogy kiadják-e, vagy nem. Nem kell félniük az ilyen alkotó típusú embereknek ettől, ez gyakorlatilag kizárná az újítás lehetőséget. Én erre most csak azt tudom neked mondani, hogy menni kell a nagy fáklyákkal és az ilyen nagy kiadókat, akik szoftverekkel akarják eldönteni, hogy sikeres lesz-e valami, vagy nem, azokat földdel kell egyenlővé tenni. Ettől kezdve az internetet arra kell használni, hogy azok megvegyék a zenénket, akik szeretik azt, amit mi csinálunk. De ez kicsi radikális megközelítés, de ismersz engem régóta, hát én körülbelül így gondolom. András? Annyit akarok hozzáfűzni, hogy azért a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy slágerek, amik tényleg nagyon nagy slágerek lettek, akár a Queennek a Bohém Rapszódiája, amire ugye a kiadók meg a rádióállomások mind azt mondták, hogy na hát ez aztán nem. Tehát ennek a zenei menete iszonyú hosszú, ez nem illik bele. Végülis a legtöbbet játszott nóta lett, akkor ugyanígy elővehetnénk az összes Pink Floydokat, akiknek a nagy slágerei csupa olyan akkordmeneteket használtak, amiket még azelőtt senki nem használt, vagy akár a Beatles-t. Tehát nem tudom, össze lehet gyűjteni ezeket, de ha jön valaki, aki egy olyan akkordmenettel áll elő, amit még senki nem használt, arra valószínű, hogy szegfaultol ez a rendszer, vagy nem tudom, mit csinál, és azt mondja, hogy ebből nem lesz sláger, holott pedig lehet. Ez egy zenei tajgetosz tulajdonképpen, mindenkit ledobunk a szakadékba, és aki nem felel meg egy bizonyos elvárási színnek. Minden esetre egy olyan ősi titkot próbálnak megfejteni vele, amit már a klasszikus zeneszerzők is megpróbáltak megfejteni, hogy mi a titka a slágerírásnak, hiszen már Bach, Mozart és társai is ezen gondolkoztak, és ezért tanultak, és ezért szenvedtek, volt, aki szenvedett, volt, akinek persze gyöngyözött a kezéből a sláger, tehát ezzel nem volt neki problémája. Hát most lehet, hogy matematikai alapon előbb-utóbb meg tudják definiálni, lévén ez egyelőre csak mérni tudja, tehát nem tudja a definíciót megadni. Nagyon nem lennék meglepődve azon, hogyha a Sherry Sherry Lady ehhez ideális, az nagyon közel lenne. Másik érdekes hírünk, hogy Dél-Afrikában nagyon nincsenek megelégedve az ottani emberek az internet sebességével, és az egyik ilyen nagy szolgáltatónál dolgozó úriember, ez az Unlimited IT nevű Durbani cég volt, nagyon sokat panaszkodott, hogy hát nagyon lassú az adatátvitel, nem akarták neki a főnökei elhinni. Szerveztek egy kísérletet, fogtak egy Winston nevű postagalambot, és a postagalambra rákötöttek egy 4 gigabájtos pendrive-ot, erre feltöltöttek 4 gigabájtnyi adatot. Nem, hogy így szó szerint felkötötték zsinórral. Egy ilyen kis felkötötték, nem belerúgták 4 gigabájtos pendrive-ot, és ezt teletöltötték adatokkal, és álltak a számítógép mellett, és elindították az átvitelt egy 60 kilométerre levő másik cég szervere felé. Abban a pillanatban elengedték a galambot. Na tippeljetek, ki nyert? A galamb. Ha, igen. A galamb nyert, 1 óra 8 perc alatt találta meg a célpontot, 1 óra volt, amíg a 4 gigabájtos pendrive-ról sikerült áttölteni az adatokat a számítógépre, és ekkor az internetes feltöltés még csak 4%-nál tartott. Tehát Isten, igazából a mi hihetetlenül korszerűnek vélt technológiánk sem feltétlenül a legkorszerűbb. A bátyámmal gyorsan meg is beszéltük, hogy az otthoni hálózat helyett akkor ezen túl hangyákat fogunk használni. Mindegyik egy bitet vihet magával, és hogyha gond van a hálózattal, akkor elég gyors lesz az adatátvitel. Tehát végül is meg lehet ezt analóg módon is oldani. Igen, régi rendszergazda közhely, hogy ne becsüld le egy autópályán datkazettákkal megragott teherautónak a sávszélességét. És egy nagyon gyors hír, így utoljára elindult a Hasbro-nak és a Google-nak a közös játéka, a Monopoly City Streets. Én erről szerettem volna hosszabban beszélni a mai műsorban. Az egyetlen oka, hogy nem tudok erről hosszabban beszélni, hogy annyira le vannak lassulva a szerverek, hogy egyszerűen nem lehet még vele játszani normálisan. De miért beszélnél, hogyha beszélnél? Hát magáról a játékról, hogy milyen jó pofa dolog, hogy a Google Maps-en van a Monopoly pálya, tehát a komplet világ a Monopoly pálya, nem csak egy ilyen hány 48 mezőből áll egy Monopoly pálya, vagy 36. Tehát nem csak egy limitált mezőből áll, hanem a világ összes országából és városából álló Monopoly pályán játszhatunk, de annyira be van lassú, hogy egyelőre még nem tudok mit mondani, kell próbálkozni, mert jó pofának tűnik a dolog. Javaslom, küldj egy postagalambot. Ja, hát, ha meg akarom venni New Yorkban, a nem tudom, melyik felhőkarcolót elküldöm víztonnal a dél-afrikai postagalambot. Egyébként a galambhoz annyit, hogy én úgy tudom, hogy András majd kisegít, mert biztos emlékszik rá, hogy a TCP/IP környékén valamelyik ilyen RFC-ben benne van az a protokoll leírás, hogy hogyan lehet postagalambba a TCP/IP csomagokat elküldeni. Nem olvastad? Várj, ezt magyarul légy szíves, Balázs, mert ebből nem értettünk szinte semmit. Nem olvastam, de simán el tudom képzelni. Mi van? Nem emlékszem. Tehát az internetnek a működését ilyen úgynevezett RFC-kkel írogatják le, hogy a különböző protokollok hogy működnek, tehát az FTP, HTTP, tehát ezeknek hogyan kell működnie, és konkrétan az adattovábbításnak az egyik módja az, hogy postagalamból küldjük az egyik helyről a másikra a csomagokat, a hálózati csomagokat. De ez is le van írva. Ez is benne van. Ez halál komoly, és meg van rajzolva benne a postagalamban. Ugyanak idején a 90-es évek közepén még hallottunk ilyen afrikai területekről, ahova helikopter vitte az e-maileket. Ezt nem gondolták, szerintem annak ilyen komolyan, csak viccből belerakták, mert oda bármit be lehetett annak idején rakni, és ez működő dolog lett. Azt mondja, hogy pont, hogy a nyilvános kulcsú titkosításnak van úgy leírva, hogy két király küldözgeti a ládát a lakatokkal. Ez szemléletes legyen. Mostantól az érettségén Linux-szal és szabad szoftveres szoftverkörnyezettel is lehet indulni az érettségiért, az érettségi vizsgát le lehet tenni, de vajon miért nem lehetett eddig? Vajon ezt gátolták? Kérdezem rögtön Hargitai Zsolttal, a Novell Magyarország munkatársától. Igazából egy kicsit pontosítanék ezzel kapcsolatban, mert tulajdonképpen egy-két évvel ezelőtt kezdődött az a folyamat, amikor engedélye, vagy stake, vagy jóvá hagytak bizonyos szoftver disztribúciókat a Linuxos érettségének a letételére. Ami bocsánat, hadd kérdezzem meg, hogy miről van szó? Magyarból, történelemből, fizikából, és ezúttal Linux-szal kell vizsgálni. Informatikai érettségiről van szó, tehát a középszintű, illetve emelt szintű informatikai érettségiről van szó. Ez egy fontos információ. Ez nyilvánvalóan egy fontos információ. Tehát gyakorlatilag a középszintű és emelt szintű érettségi, ugye vannak adott feladatok a diákok számára, tipikusan szövegszerkesztés, táblázatkezelés, weblapnak a létrehozása, egy kis adatbázis kezelés, esetleg emelt szintű érettségén egy kis programozás, és ezeket a feladatokat a diákok adott környezetekben végezhetik el. Tipikusan a diákok nyilván olyan környezetben szeretnének vizsgázni, amilyen környezetben ezeket a tevékenységeket, vagy ezeket a feladatokat a normál oktatási menetben végezték, tehát a normál iskolai órákon milyen platformokat használtak. Márpedig eddig Windowson tanultak a diákok? Nem csak Windowson tanultak, nekünk is nagyon sok olyan iskolával volt kapcsolatunk, ahol Linuxot használtak, vagy OpenOffice-t használtak, tehát operációs rendszerként Linuxot használtak, szövegszerkesztésre OpenOffice-t használtak, és hát én azt látom nagyon fontosnak, hogy mondjuk egy oktatásban az a lényeg, hogy mondjuk ne egy adott programcsomagnak a használatát tanítsuk meg, tehát ne mondjuk a legelterjedtebb szövegszerkesztőnek, a Microsoft Word-nek a használatát tanítsuk meg, hanem mondjuk általánosságban szövegszerkesztést tanuljanak a diákok, és ettől kezdve tulajdonképpen mindegy, hogy a feladatokat OpenOffice-szal, tehát egy nyílt forráskódú szövegszerkesztővel, vagy Microsoft Office-szal, a Microsoftnak egy termékével, vagy esetleg valami egy szövegszerkesztővel végeznek. Sőt, igazából az univerzális megoldás az lenne, hogyha, ahogyan mondod, magát a szövegszerkesztést tanulnák meg általában, vagy a táblázatkezelés, stb. És mindenféle elérhető módon, mindenféle platformon, hogy aztán egyébként az életben teljesen függetlenül tudják használni ezeket az eszközöket, attól függetlenül, hogy hova kerülnek. Így van, én pont ezt látom ennek a Linuxos, pontosan a nyílt forráskódú csomagnak a nagy előnyének, hogy így a diákok többféle környezettel meg tudnak ismerkedni, és aki nem csak egy adott szoftvert próbál ki egy adott feladatra, hanem több szoftvert próbál ki, azután a későbbiekben is sokkal rugalmasabban tud majd munkahelyén mondjuk egy újabb környezetet megtanulni, vagy esetleg egy adott szoftver újabb verziójával elkezdeni dolgozni. Úgyhogy mindenképpen ez egy nagyon fontos előrelépés szerintem, hogy többféle platformot lehet használni oktatásba is, illetve vizsgáztatásnál is. Egyébként mi egy ideje azt tapasztaljuk ebben az asztaltársaságban, hogy valami ott az állam környékén megváltozott most az elmúlt mondjuk egy évben. Tehát, hogy elindult most már a közbeszerzésben is lehetséges vásárolni olyan rendszereket, amiben nyílt forráskódú rendszerek vannak. Ez eddig nem volt ennyire könnyű, vagy nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy ilyen is van. Van egy keret is például. És ahogy a sajtóközleményből olvastam, ez a Linuxos szoftvercsomag is most már elérhető az oktatási hivatalnak a weboldaláról. Tehát ez egyfajta folyamatba is illeszkedik. Ezt hogyan tapasztaltátok? Így van, ezzel abszolút egyetértek. Tehát itt ahogy a világ számos országában egyre több helyen használnak nyílt forráskódú szoftvereket, és ez Magyarországon is úgy látjuk, hogy ez a folyamat erősödik. Tehát tulajdonképpen a nyílt forráskódú szoftverek többsége ingyenesen elérhető, tehát tulajdonképpen eddig is megvolt a lehetőség bárki számára, hogy használjon nyílt forráskódú szoftvereket, csak ahhoz, hogy igazán tömeges méretben használjanak a felhasználók ilyen szoftvereket, ahhoz különböző feltételeknek nyilvánvalóan teljesülnie kell, az oktatásba be kell kerülni ezeknek a szoftvereknek, közigazgatásban is akkor fognak a különböző intézmények ilyen szoftvereket elkezdeni használni, ha azt látják, hogy van erre egy központi támogatás. És ez az említett keretszerződés, ez pont ezt segíti elő, hogy nyílt forráskódú projektekre is lehet most már pályázni, van erre egy külön keretösszeg, a miniszterelnöki hivatal biztosít erre egy keretösszeget, és bármilyen intézmény, amely a közbeszerzés alá tartozik, az központosított közbeszerzés alá tartozik, az tulajdonképpen nyílt forráskódú projektekre is hívhat le tulajdonképpen pénzt, vagy pontosabban pályázhat ezen keretrendszer keretében. Mit tapasztaltatok egyébként különböző iskolákban? Van-e erről valamilyen kép, ismeret, tapasztalat, hogy a pedagógusok miképpen reagálnak erre? Azért az elmúlt mondjuk 15-20 év alatt eléggé megszokták ezeket a zárt forráskódú rendszereket, és sok helyről hallottam például asszisztensektől, titkárnőktől, különböző olyan területen dolgozóktól, akiknek ilyen tehát napi eszközként kell használniuk a számítógépet, hogy annyira megszokták, hogy nem akarnak eltérni ezektől a rendszerektől. Van-e ilyen típusú nyitottság a nyílt forráskódú rendszerek irányába? Én azt gondolom, hogy ahogy változik a virág, az embereknek a nyílt forráskódú szoftverekhez való hozzáállása is változni fog, és tulajdonképpen ez nyilván ez egy fontos tényező, hogy az ember szereti a megszokott környezetét használni, de sok apró lépés kell ahhoz, vagy sok apró tényező kell ahhoz, hogy ezek a szoftverek jobban elterjedjenek. Egy ilyen kocka tulajdonképpen lehet az oktatás, hogy a fiatalok találkoznak az oktatás során ilyen eszközökkel. Egy másik apró kocka lehet az, hogy mondjuk most egyre inkább készülnek olyan eszközök, olyan készülékek, akár okostelefonok, vagy netpc-k, vagy hasonló készülékek, amelyeknél speciális operációs rendszerrel, erre optimalizált operációs rendszerrel fognak kijönni, és nem az a tendencia, hogy van egy PC, és azon van egy Windows, hanem különböző egyéb eszközökön is internetezünk, különböző egyéb eszközöket is kezdünk el használni, média lejátszásra, stb. És egyre inkább megjelennek olyan specializált operációs rendszerek, felhasználói felületek, amelyek nem a megszokott PC-s felhasználói felületek, és ugye a felhasználók egyre inkább hozzászoknak ahhoz, hogy van más környezet is, nem csak a Windows. Az életünk a számítástechnikában is ilyen értelemben tényleg hozza maga az élet ezeket az új felületeket és új rendszereket, tehát teljesen automatikusan hozzászokunk ehhez, mert használjuk a PC-n, mobilon és mindenféle más eszközön is. Igen, és pont ehhez a Linux egyébként egy optimális környezet, mert nagyon könnyen lehet olyan csomagokat összerakni belőle, amely egy adott környezetnek a kiszolgálására szolgál. Például, hogy visszatérjünk az érettségi szoftvercsomagra, az általunk összerakott Linux alapú érettségi szoftvercsomag egyetlen egy telepítő készletben tartalmazza az összes komponenst, ami ahhoz szükséges, hogy valaki elvégezze az összes informatikai érettségi feladatot. Tehát nem arról van szó, hogy föltelepítünk egy operációs rendszert, utána arra rátelepítünk egy irodai szoftvercsomagot, arra fölrakunk még egy adatbázis kezelőt, hanem létrehoztunk az oktatási hivatal számára egy olyan szoftvercsomagot, amely egy egyetlen egy CD-s változat, valaki ezt a CD-t behelyezi a számítógépébe, elindítja a telepítési szoftvert, egy-két entert üt a telepítés során, és fölkerül egy olyan környezet, amely úgy össze van rakva, úgy össze van optimalizálva, hogy az összes érettségi feladatot el lehet rajta végezni. Tehát minden komponens benne van, ami az informatikai érettségi használatához szükséges. Ez nagyon fontos mondjuk a nyílt forráskódú rendszerekkel foglalkozó cégeknek a stratégiájában is, ha jól sejtem, mert hogy így most a fiatalok közelébe kerül ez a világ, a Linux és a nyílt forráskódú rendszerek használata, és így talán még könnyebben terjedhet el ez a fajta világ. Igen, mi úgy látjuk, hogy egyre gyorsabban terjed, egyre többen kezdik el használni, és az oktatás egy olyan fontos kocka, amiben mindenképpen lépni kell, hogy a fiatalok nyitottabbak legyenek ezen környezetek használatára. Köszönöm szépen. És folytassuk a témánkat a nyílt forráskódú rendszerekkel. Mégpedig olyan megközelítésben Borek Andrással, hogy milyen rendszerek segítik még egyébként a tanulókat, a diákokat, bár ugyan Hargitai Zsolt az előbb elmondta, hogy ez az oktatási anyag, ez egy komplex cucc, tehát hogy az operációs rendszer mellett ott van minden más, ami a tanuláshoz kell. Így van, viszont vannak Magyarországon is olyan szervezetek, amelyek kiemelten fontosnak tartják, hogy a nyílt forráskódú platformok minél jobban elterjedjenek, és ők elkészítettek olyan tananyagokat, amelyek jellemzően nem voltak elérhetőek a nyílt forráskódú rendszerekre. Hogyha megnézzük például az ECDL, ugye ez az európai számítógép kezelői jogosítvány, vagy nem tudom, bizonyítvány, nem tudom, hogy mindenki a szép magyar fordítása. Tehát ennek a tananyagát bemegyünk bármelyik boltba, leveszünk egy ilyen nagyon nem is olcsó könyvsorozatot erről, akkor azt látjuk, hogy minden egy darab kereskedelmi platformra van ráépítve. Egy árva szó nem esik se a Macintosról, se a Linuxról, se semmilyen más rendszerről, és bizony ezt kérik számon. Ezért a Szabad Szoftver Intézet elkészítette ennek a teljes tananyagnak a Linuxra kihegyezett, nyílt forráskódra kihegyezett változatát, és a teljes tematikának megfelelő könyvek, feladatok elérhetők az interneten nyilvánosan, tehát ha bárki szeretné megtanulni a számítógép kezelést kicsit mélyebben, vagy kicsit alaposabban, vagy egyszer más szemszögből. Vagy más szemszögből, akkor az nyugodtan látogasson el a Szabad Szoftver Intézetnek a honlapjára, és ott a ECDL könyvtárba menjen, és ott a teljes tematikán végig tud menni, amiben benne van az információs kommunikáció, információtechnológia, operációs rendszerek, itt persze Linux az kicsit előtérben van, prezentációkészítés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, képfeldolgozás, hangfeldolgozás, adatbáziskezelés, és van még egy bónusz is, a gépírás oktató program, ami, hát aki sokat használja a számítógépet, nem kötelező senkinek megtanulni tíz ujjal gépelni, ugye kétféle tíz ujjas gépelés van, az egyik a vakon gépelés, a másik az a fajta felhasználó, amely kilenccel keresi, eggyel üti, és aki ettől egy kicsit komolyabb szintre szeretne eljutni, úgyhogy rendesen megtanulja, annak ott van egy nyílt forráskódú természetesen gépírás oktató program is. Ebbe nagyon nem kevés munka van, hogy ezt a tananyagot, tematikát így összeállították, tehát itt komoly munka folyt, egy írócsapat állította ezt össze, és hát tényleg ott bárki elérheti, ezt teljesen szabadon. Kérdés az, hogy ezt az ECDL vizsgán elfogadják, érteni fogják a vizsgáztatók? Ezt el is kell fogadni egyébként, ez megint egy magyar sajátosság volt, hogy külföldön bizony létezett olyan, hogy az ember azt mondta, hogy valóban arról van szó az ECDL vizsgán, hogy tudja használni a számítógépet, nem arról van szó, ami Magyarországon volt, hogy a Windows tudja használni, hanem a számítógépet tudja használni, és a tananyag is úgy van összeállítva külföldön, hogy általánosan tanítja meg szövegszerkesztésre, általánosan tanítja meg táblázatkezelésre az embert, és onnantól fogva tényleg mindegy, hogy milyen operációs rendszeren milyen szoftvert használ. Ez olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy kérem szépen, én Zsiguli 1002-esen vizsgáztam le, arra van jogosítványom, és hogyha beülök egy másik autóba, akkor nem tudom vezetni. Mert nem tudom, hogy hogy kell. Ugye egy kétütemű autót is kell tudni vezetni. Meg a négyütemű, meg a hathengeres, meg a négyhengeres, meg mindegyiket. Tehát nem hivatkozhatsz arra, hogyha föltekered egy oszlopra, hogy kérem szépen, én egy piros autón tanultam meg vezetni, és most sárgába ülök. Tehát ez nem mentség, és ugyanez a szemlélet van egyébként a számítógép használatának az oktatásában is. Nem akarok túl messzire menni, de azért itt motoszkál bennem valami, hogy a pont teljesen jó az az analógia, az az autóvezetés, mert a Linux, Unix alapú rendszerek és a Windows alapú platformban mind a két rendszerben valahol megtalálhatók ugyanazok a funkciók, csak kell egy bizonyos informatikai alapműveltség, hogy rájöjjek arra, hogy mit tudom én, szöveget szerkeszteni, most ha azt akarom elérni, hogy rendes bekezdések legyenek, tehát az Enter után a következő sor az behúzással kezdődjön, nem sorokat hagyok ki, mert nem sormintákat ragok közé, hanem ez az ugyanígy elérhető más platformokon is, nem csak a Windows-os platformon? Az a jó hírem, hogy igen. Tehát nincs olyan hálózatbeállítási alapdolgok. Minden megvan a Linuxban. Nincsen több, nincsen kevesebb, ugyanaz, csak másképp máshol van elhelyezve. Így van, és ezt válasszuk egyébként megint csak nagyon szét, hogy az operációs rendszer, vagy Linux, Windows, illetve igen. A felhasználói program, tehát igen. A szövegszerkesztés. Igen, hát nem oprendszeres dolog. Oprendszerből mondjuk a hálózatbeállítás. A hálózatbeállításban van parancsszinten némi eltérés, de a maga a tudás, az, hogy a hálózatot be tudjad állítani, igen. Az mind a két operációs rendszerhez ugyanaz. Tehát ugyanúgy be kell tudnod állítani IP címet, az IP cím mind a kettőn ugyanaz, vagy tudnod kell mind a kettőn, hogy mi az, hogy automatikus, vagy DHCP. Igen. Tehát, hogyha ezt nem tudod, akkor nem tudod se az egyiken, se a másikon. Nem világos. Tudod, hogy mi az a subnet mask, akkor nem tudod se egyiken, se másikon. Ez univerzális tudás. Tehát ez egy univerzális tudás, ez az operációs rendszer szintű tudás. Hogyha visszatérünk a szövegszerkesztésre, hogyha te nem tudod, hogy mi az, hogy mondjuk vegyük például egy nyomdász nem tudja, mi az, hogy kurzív meg verzál, akkor nem tudja se ezt a nyomdagépet, se azt a nyomdagépet, vagy szedő nem tudja megcsinálni a szedést se egyikre, se másikra. Ugyanez igaz a szövegszerkesztésre, és ha te nem tudod, hogy egy általánosan a szövegszerkesztésben mit jelent az, hogy bekezdés, akkor a fene megette, mert se egyikbe, se másikba nem fogod tudni használni, és egyébként ilyen szempontból nagyon hasonlóak ezek a zárt forráskódú, meg a nyílt forráskódú programok, mind kinézetben, mind funkcionalitásba. Hadd kérem, hogy menjünk tovább. Van itt például a log.hu Linux az oktatásban. Linux az oktatásban, ez a Free Software Foundation-nek, tehát az egyik projektje. Ez érdekességképpen ez 1993 óta, ez egy konferencia sorozat, ahol gyakorlatilag az előadás sorozatban népszerűsítik magát a Linux operációs rendszereket. Kimondottan az oktatásban hogyan lehet használni, milyen módon lehet bevenni a tananyagba, milyen módon lehet elérni azt, hogy a diákok ezt használják, ezt az operációs rendszert. Ez annyira speciális, hogy kellene egy weboldal? Ez nem a Linux miatt speciális, ez a közönség miatt speciális, a befogadó közeget kell megismertetni, ugye megint csak az ismeretlenségi faktort kell legyőzni, nem szeretjük a változást, jó nekünk a megszokott valami, nincs rá időnk, nem is érdekel minket, hallottuk, hogy van, de hát már nekünk ez van, akkor nem is foglalkozunk vele, ez inkább elébe megy a dolgoknak, megpróbál ugye egyrésztről magára az oktatási intézményekben erre fölkent embereknek a fejébe egy kicsit rendet tenni, illetve az utóbbi időben már nem csak a tanári közönségnek az érdeklődésére számottartó előadásokkal bővült a program, hanem sok egyéb általánosabb használható ismerettel is. Illetve ha már itt tartunk, akkor emlékezzünk meg a Free Software Foundation-nek egy teljesen új elektronikus könyvéről, Pallai Ferencnek megjelent az OpenOffice Calc, tehát a táblázatkezelő az alapoktól című könyve, ami egy nagyon színvonalas könyv, megint csak elérhető PDF formátumban, 120 oldalas könyv, lefedi mind az érettségi, mind az ECDL-nek a teljes anyagát, ami a táblázatkezelést illeti, több mint 150 képpel van illusztrálva, 35 gyakorló feladattal, ez is elérhető teljesen ingyenesen. Akkor az érzékelhető itt, hogy a nyílt forráskódú világ igencsak nyomul. Az oktatás világában mindenképpen ezt most már látjuk. Különböző szervezetek, cégek, alapítványok és más társadalmi szervezetek is előállítanak mindenféle tartalmakat. Mi várható itt, még kérdezem ezt Hargitai Zsoltól, hogyan fog majd elterjedni ez a fajta világ? Kiszorítja az zárt forráskódú rendszereket? Egymás mellett élnek ezek a rendszerek? Mi a jövő? Hát itt igazából inkább csak a saját jövőképemet tudom elmondani. Én azt gondolom, hogy ezek a rendszerek egymás mellett fognak élni legalábbis a közeljövőben. Ugye a informatikában azért nagyon messzire tervezni nem érdemes, meg nem is nagyon lehet, de én azt gondolom, hogy a nyílt forráskódúnak, illetve az átforráskódú fejlesztésnek, szoftvereknek, mindegyiknek megvan a maga szerepe és maga helye, és azt gondolom, hogy ezek a közeljövőben egymás mellett fognak élni, de a nyílt forráskódú projektek egyre sikeresebbek, egyre többen gondolják azt, hogy a nyílt forráskódú szoftverekbe érdemes beruházni, és ami nagyon érdekes, hogy régen a nyílt forráskódú projektek úgy működtek, hogy volt egy-egy lelkes fejlesztő, aki létrehozott egy projektet, és hozzá csatlakoztak hasonlóan a világ számos más tájáról fejlesztők, és így születtek meg szoftverek, így született meg a Linux operációs rendszer, és manapság azért nagyon sok projekt, az igazán sikeres projektek úgy működnek, hogy nagyon sok cég is bedolgozik ezekbe a projektekbe. Tehát nagyon sok olyan cég van, akinek az alkalmazottja azért fizet fejlesztőket, hogy ezek a fejlesztők nyílt forráskódú projektekben kódoljanak és szoftvereket írjanak. Például most nemrég jelent meg egy statisztika a Linux operációs rendszer kernel fejlesztésével kapcsolatban, ugye a kernel az operációs rendszernek a magja, a központi része, és körülbelül egy negyedét a kódnak, vagy a kódváltoztatásoknak gyakorlatilag három cég adja, a Novell, az IBM és a Red Hat. Tehát tulajdonképpen a fejlesztésnek egy nagyon jelentős része nagy cégekhez, nagy szoftverfejlesztő cégekhez kapcsolódik, és ugye ami érdekes az, hogy ezeknek a cégeknek méri meg nyílt forráskódú projekteket tulajdonképpen támogatni, valahol azért, mert utána ezekre a szoftverekre támaszkodva, vagy szolgáltatásokat, vagy egyéb termékeket tudnak tulajdonképpen a piacon értékesíteni. Tehát manapság eljutottunk oda, hogy a nyílt forráskódú fejlesztés, a nyílt forráskódú projektek, ezek tulajdonképpen, ezek mögött egy komoly üzleti modell áll, és nagyon sok cég akár teljes egészében, akár részben ezen projektek segítségével működik, és tud üzleti bevételt generálni. Folytassuk az infószótárral. Bódi Zoltán most egy olyan kifejezést talált, amivel szerintem a hétköznapi felhasználó kevésbé találkozhat. Biztos, hogy sosem. De egy kis kulisszatitkot hadd áruljunk el itt a hallgatóknak az infószótár készüléséről. Ez ugye egy élő, létező asztaltársaság, nem csak a műsorban, hanem azon kívül is, virtuálisan és valóságosan is. És jönnek ötletek. Borek András barátomtól jött valamikor réges-régen, legalább egy fél éve, vagy talán még régebben is ez a szó, hogy neki tetszik, és utána néztem. Ez a kifejezés a fork. És azért érdekes, mert ugye ez egy angol szó, azt jelenti, hogy villa, és a programozók programozásban használják ezt, ahogy megpróbáltam utána nézni. Azért izgalmas a dolog, mert csináltak belőle egy magyar, egy továbbképzett változatot is. Nem magyarították, ebben botlottam vele az előbb, hogy miért nem magyarították, ezt nem is tudom, de továbbképezték igének, és forkol. Ez nagyon érdekes számomra, ez egyébként az a tendencia, amikor azt láthatjuk, hogy egy idegen szó egy bizonyos használati környezetben, itt a programozók környezetében, teljes mértékben beépül a hétköznapi használatba, tehát kvázi abban a körben, kvázi magyarrá válik. Így működik a magyarítás, a magyarosodásnak a folyamata. Na most két jelentése van. Az egyik a fejlesztések során egy ilyen nagyon általános jelentés, amikor elindul egy irányba egy nagyobb alkalmazásnak vagy valaminek a fejlesztés, ez ketté válik. Két irányba. Elágazik. Elágazik, ugye villába kerül, szokták ezt az ilyen sufni technikai nyelven is mondani, hogy ilyen villába kerül, tehát elágazik, alternatívája van, és két irányba halad tovább, akkor forgba kerül, forkolták ezt a bizonyos fejlesztést, de ennél jóval izgalmasabb a programok működésében ez a nagyobb platformok, mit tudom én, operációs rendszerek, szerver kiszolgáló programok működésében a kifejezés jelentése, amikor mondjuk egy szerverre beérkezik kintről egy kérés, hogy azt hajtsa végre, akkor ezt meg lehet úgy is tenni, hogy akkor ezzel foglalkozik ott az egész platform, meg minden, és hogyha valami hiba történik, hát akkor bum, akkor leáll az egész. Vagy pedig úgy is lehet csinálni, hogy villába teszik, forkolják, az egész folyamat klónozza önmagát arra az időre, amíg azt a kérést teljesíti. És hogyha ott beégtünk, akkor csak az a villa, a fork fog megállni, az egész szerver oldali szolgáltatás nem fog ledögleni emiatt. A Unix és Linux, tehát a nyílt forráskódú rendszerek, azok alapjában véve így működnek, ahogy én utána néztem. András, itt a hallgatók nem látják, bólogat, tehát nem mondok butaságot, ezért tudnak ezek elég stabilak lenni. Nyilván a másfajta világban is használják ezt a technikát, de nagyon érdekes a dolog. Tehát a villának az elágazása, a szemléleti alapja, kognitív alapja, bocsánat a kifejezésért, ennek az egész kifejezésnek. A villa elágazik, és olyan módon egy fejlesztés is elágazhat, vagy egy szerver oldali működés is elágazhat. Nyelvi értelemben miért érdekes? Olyat már láttunk, hogy mount-mountól mondják a magyar szakemberek, vagy boot-bootól a igen. Számítógép. Ez ugyanaz, nem? Ez ugyanaz, ez ennek az analógiája, igen, igen. Azért, mert ez most történik. Tehát az idegen... Nem a nyelvi folyamat. Ez a nyelvi folyamat, ez most történik. A szemünk előtt, a fülünk hallatára zajlik a dolog, és nagyon izgalmas látni, hogy működik a nyelv. Tehát nem úgy működik a dolog, hogy valamikor valaki kitaláltak egy magyar nyelvet, aki nem olyan szavakat használ, mint az a valakik által valamikor kitalált magyar nyelv, az nem szépen beszél magyarul, vagy nem. Ez nem így van. Vannak használati környezetek, a programozók bizony másképp beszélnek magyarul, mint amikor kiflit és zsömlét venni mennek a boltba. Tehát igen, igen. Beáramlanak idegen kifejezések, és ezeket vagy lefordítjuk magyarra, vagy kitalálunk helyett egy másik szót, vagy pedig használjuk úgy, ahogy van, és beillesztjük a környezetébe, a nyelvi környezetbe. Először ugye ragot minden szóra kell tenni, meg különben nem tudunk vele mondatot csinálni, nem tudjuk mondatba helyezni. És egy következő lépés az, amikor már képzőket is teszünk rá, tehát egy szófajt váltunk, vagy jelentés minőséget váltunk. Tehát névszóból, a forkból csinálunk egy igét forkol, a bootból csinálunk egy igét bootol, sőt, ige kötőt is teszünk hozzá, bebootol. Teljesen úgy ragozzuk, mint hogyha magyar szó lenne. Olyan az alaktana, igen, be kell illeszkedni a magyar alaktani rendszerbe, szóval forkal is ez van, és még ami nekem tetszik benne, ez a szemlélet, tehát a metaforikus háttér. A villának az elágazáshoz beleilleszkedett a programozók nyelvébe. Egyébként mutatja a kifejezésnek a szemléletességet, hogy az angolban is több jelentésű ám a fork, mert nem csak villát, hanem útelágazást is jelent, ami szintén elágazik, és így nagyon jól beleépül ebbe a metafora körbe. És tudod, mi az érdekességben ez, Zoli, hogy főleg a régies angol nyelvben használták a forkot útelágazásnak, tehát ilyen Robin Hood és régi angol mondák és mesék környezetében. Hogy túlélnek ezek a metaforák? Nem tudom, Kovács Tücsi Mihály tapasztalta már olyat, hogy kiállításon vagy valamilyen rendezvényen egyszer csak a mobiltelefonja felvillant, hogy kívánsz-e fogadni hirdetést Bluetooth-on keresztül. Hál' Istennek, eddig még ez elkerült engem, de már félek tőle egy ideje. Nekem már volt ilyen többször is, és itt Magyarországon, nem külföldön. Akkor már ez is belopja magát ide, hál' Istennek, hogy szebb legyen az életünk és jobb. Vásárváros területén például többször volt ilyen. Az elsőt megnéztem, bevallom őszintén neked. Fogadtam azt a hirdetést, mert kíváncsi voltam arra, hogy hogy néz ki egy ilyen mobiltelefon fogadott hirdetés. Izgett, mozgott, mint a számítógépen egy weboldalon megjelenített hirdetés. Igen, ezt már évekkel ezelőtt valaki kitalált, hogy milyen, micsoda lehetőség van a mobiltelefonokban, hogyha elmegyünk az utcán egy üzlet mellett, és akkor ez az üzlet majd SMS-ben, meg MMS-ben, meg akármiben majd elküldi nekünk a hirdetés, hogy gyere be, mert most éppen nálam olcsóbb a porajpüré 14 forinttal, és ez micsoda nagy vásár. Hál' Istennek itt két dologról van, egy nem SMS-ben akarták küldeni, hanem ilyen közvetlen üzenetként, ami csak azért nem boldogít minket azóta is, mert ugye ez a mobil szolgáltatóknak semmilyen érdeke nem fűződött ahhoz, hogy valaki az ődök készülékeiket terhelje ilyen üzenetekkel, úgyhogy ezen megbukott a dolog. De most úgy látszik, hogy ettől már nem fogunk megmenekülni, hogy maga a szolgáltató által, hogyha jattolnak nekik, akkor ő szívesen továbbítani fogja a dolgokat. De egyébként ezt tényleg szögezzük le szerintem, hogy a mobiltelefonokban az SMS világát teljesen elkerülte eddig legalábbis a spam. Én nem szoktam kapni például SMS-ben spamet. De szerencsés vagy, de szerencsés. Te kapsz spamet SMS-ben? Körülbelül 2 éve volt egy ilyen nagy, szerintem ilyen nagyon nagy fellángolás, 2 vagy 3 éve, amikor jött, ha kell, ha nem kell, spam, és ráadásul úgy kaptam spamet, hogy a saját nevemen szólított, akkoriban az a telefonszámom az titkos volt, semmiféle marketing adatbázis. Én fölhívtam a szolgáltatót, hogy ez hogy lehet, és gyakorlatilag az lett a vége, hogy akkor most... Tehát én nekem nem adták ki, hogy ki adja, vagy ki küldi ezeket az SMS-eket, hogy ki hogyan származott el az én telefonszámom az én nevemmel, mert ugye mondom, névre szólóan jött ez a dolog. Szó-szót követett a vége, az lett, hogy mondtam, hogy jó, hogyha nem hajlandók elárulni, hogy ki az a cég, hogy kivegyenek engem a rendszerből, akkor én akkor nem fordulok az adatvédelmi biztoshoz, hogyha nem kapok többet ilyet, és nem kaptam többet olyat. Uh-huh. Tehát ez 2-3 éve volt ilyen. Körülbelül ugyanebben az időszakban én is rendszeresen kaptam egy cégtől, és a feleségem is rendszeresen kapott egy cégtől rendszeresen vásárlásra ösztönző reklámüzeneteket SMS-ben. SMS-ben, igen. De nem nagyon durva dolog történt sok-sok évvel ezelőtt, ugyanis egy feliratták egy olyan szolgáltatásra, ez egy orosz szerver volt, amelyik e-maileket automatikusan SMS-ben elküld. Majd ezt az e-mail címet feliratták spam listákra, és egyik délután azzal kezdődött a történet, délután 5 óra 3 perckor jött az első SMS. Üzenet. 1000-nél több SMS érkezett, még aznap. Uh-huh. Az volt a szerencsém, hogy ezt egy rossz akarom tette ezt a dolgot, aha, tehát ez kimondottan direkt valaki rossz szándékból tette, hogy a legelső SMS-ben benne volt egy olyan nyom, ami alapján föl lehetett ezt göngyölíteni, és különböző ilyen titkosszolgálatihoz hasonló eszközök segítségével végül is az orosz szerveren sikerült a telefonszámot egy olyanra megváltoztatni, ami nem létezik. Tehát aki ezt velem tette, az azt hiszi mind a mai napig, hogy én kapom ezeket a e-maileket, én meg nem kapom. De gyakorlatilag 1000 SMS jött 4:30 és 5:30 között. Tényleg mázlista lennék? Hát, hogy néz ki, mindenkinek volt. Nekem is volt ilyen történetem, szintén ez a 3-4 évvel ezelőtti időszakból. Én egy, nem emlékszem már pontosan, valami Kiskun Félegyház, vagy Kiskun Lacház, vagy azon a környéken egy nightclubnak a listájára kerültem föl, és minden egyes szombaton küldték az SMS-eket, hogy aznap a nightclubba éppen melyik hölgy lép föl, és milyen programmal. Pedig soha és nem voltál ott. Soha nem voltam ott, és feleségemnek már mindig magyarázkodhattam, hogy miért is kapom én ezeket az SMS-eket, és ráadásul ugye szombat este jött, nem tudom én, este 10-kor, jó feltűnően a csendbe belecsipogott, és küldte az SMS-t, hogy ma Anna vetkőzik hajnal 2-kor, gyerek. Ezt magyarázt ki otthon az asszonynak. Nem volt egy egyszerű történet, aztán végül sikerült leiratkoznom erről a listáról, vagy erről az adatbázisba kikerülni. Én egyébként tudom magamról, hogy azért nem vagyok jó üzletember, mert képtelen vagyok az emberi hülyeségre appellálni az üzleti életemet, amiből 100 000 és milliók élnek meg remekül. Az egyik, amire most felfigyeltem, hogy nagyon eldurvolni látszik az összes ilyen MLD-os SMS szolgáltatás. Amikor már néhány hónappal ezelőtt elkezdődtek az ilyen marhasságok, hogy szúnyogriasztó szoftver, töltsd le a 1799 per BZ-ről, és írj egy SMS-t, hogy zizz, és akkor kapsz egy olyat, hogy olyan hangot ad ki, amit te nem is hallasz, és elkergeti a szúnyogokat. Leszámít, hogy aki ismeri valamennyire az mobiltelefon technológiát, tudja, hogy abból még a az emberi hallástartományban sem mozognak a benne lévő hangszorúk, nem úgy a szúnyogokat érítő hangtartományba. Aztán jöttek az összes többiek, hogy fú, villogja a haveroddá, hogy neked radar van benne, meg ilyesmi, és akkor most egyik éjszaka így szokás szerint háttértévéztem, és a következőre figyeltem föl, most egy hajszámot fogok mondani, szintén ilyen emeldíjas szolgáltatás, az már kiesik a hallás küszömömbe, hogy ilyen zenét, olyan háttérképet, olyan játékot tölthetek le. Egy női hang megkérdezte, meg akarod tudni, mikor lesz a kapcsolatotoknak a vége. Küld be a kapcsolatszót plusz a te nevedet plusz a partnered nevét a 99x99-es számra, és meg fogod tudni, hogy mikor lesz a kapcsolatotoknak vége. Mondom, jó, hát akkor én ebbe a szolgáltatásba vissza is írnék, hogy azt mondja, anyám, akkor van a kapcsolatodnak a vége, amikor felteszed magadnak ezt a kérdést. Tehát, de amikor ez így ilyen visszaküldenek erre egy dátumot, akkor az azért már egyrészt az emberi hülyeség maximális kihasználása, a másik pedig valahol tisztességtelen. De ez még hagyján, ugyanilyen ez a még hagyján kategória, mikor találod meg a nagy őt. És képzeld el, hogy készül erre, mondjuk egy tínézser, aki ennek beugrott, hogy aha, március 16-án lesz az. Hogy tölti a március 15-e éjszakát például? Igen. De ennél van durvább, ennél van durvább is, lazán egyszerűen megkérdezte, meg akarod tönni, mikor halsz meg? Szóval tényleg itt vannak ezek, hogy amikor már a személyiségi jogok határmezsén egyensúlyoznak az ilyen szolgáltatók. Tehát múltkor például egy olyat láttam, hogy tudni akarod, hol vannak a barátaid. Küldd el a telefonszámát az XY számra, és mi megküldjük neked, hogy ő éppen most hol van. Akkor ez egy ombudsmani kérdés. Ez abszolút egy ombudsmani kérdés, és számomra az volt a legmegdöbbentőbb, amikor ugye jöttek ezek az SMS-ek, én borzasztóan haragudtam rá. Nem azért, mert jönnek ezek az SMS-ek, mit tudom én, amit reklámozott, teljesen lényegtelen is, hanem hogy fölhívom a szolgáltatót, hogy én kapok olyan SMS-t, amit én nem kérek, és a szolgáltató azt mondja, hogy nem adja ki nekem azt, hogy ki az, aki ezt küldözget. De mondom, az ő rendszerüket felhasználva az ő számukról jön az SMS, mondom, mondják meg, mert valaki visszaél az én személyes adataimon, és a szolgáltató kerekperec azt mondja, hogy nem. Én számomra ez volt a bosszantó. Tehát nekik azért ez egy jó bevétel, hogy van egy X cég, amelyiknek van egy ilyen hülyeségküldő szoftverük, és gyakorlatilag ontja magából az SMS-t, az nekik egy bevétel, sok meló nincs vele, és egyszerűen képtelen azt mondani a szolgáltató, hogy igen, ilyet nem lehet, akkor is, hogyha pénz van belőle. Különösen azért durva, mondhatjuk ezt a jelzőt, mert a mobiltelefon egy személyes tárgy. Ezt már kimondták jó idővel ezelőtt, hogy mivel ez ott van velünk mindenhol szinte, hát persze felhasználás módjától is függ, hogy ki hogyan hurcolja magával a telefonját, de mégiscsak a személyes szféránkhoz tartozik hozzá, mint kommunikációs eszköz. És ahogyan az előbb Zsolt is mondta, tényleg a legváratlanabb, talán legintimebb pillanatokat is megzavarhatja egy ilyen kéretlen szolgáltatás. És akkor még nem beszélünk a kért szolgáltatásról, ugye köztudomás, hogy dollármilliómos lett ez az úriember, aki iPhone-ra elkészítette a szellentő programot, amely ugye már önmagában is elég undorító, ennek ellenére hatalmas sikert aratott, és nagyon jól vissza lehet vele élni. Tehát amikor például a másik háta mögé tartod a telefonodat, és megnyomod a gombot, és utána mindenki összenevet, hogy ha-ha-ha. Láttam ilyen esetet, működik a dolog. Ilyenkor következnek a magazin műsorokban a programajánlók, de mi letöltés ajánlóval készültünk Spányik Balázzsal. Hát aki nem is a jövőből, hanem az elmúlt egy-két hétből hozta nekünk ezeket az ajánlatokat. Miket töltöttél le, Balázs? Csinálok egy arrobatot a rovatban, ezentúl lesz ilyen letöltés ajánló, mert ezek igazából olyan szoftverek, amikkel hosszabban nem érdemes foglalkozni, tehát egy-egy adott adást nem érdemes rászállni, de megemlíteni viszont lehet, hogy de lehetne ezt is lehet program ajánlónak nevezni. Hát akár ilyen. Na kezdjük a biztonsági részével a dolognak, ugye előző héten kedden volt az a bizonyos szeptemberi második kedd, amikor a Derék Redmondi barátaink kibocsátják a frissítéseket a szoftvereikhez, úgyhogy aki Windows-on ügyködik és az Office-t is használja, az szaladjon, és még nem töltötte le, az szaladjon a Windows Update oldalra, és gyorsan töltse le a frissítéseket, mert van jó néhány. illetve rögtön ezután fölmerülhet, hogy ha valaki kíváncsi a Windows 7-re, ami ugye már itt toporog a küszöbön, le lehet tölteni a 90 napos, tehát ez teljesen hivatalos és nem kalóz, mint hogy az elkészülés óta ugye nem lehet hozzáférni legálisan a végleges változathoz, csak olyan emberek számára, akik valamilyen úton módon előfizetéssel kapcsolatban vannak a Microsofttal. Most bárki számára letölthető a 90 napos kipróbáltó változat. Igaz, hogy ez a úgynevezett Enterprise, de ettől nem kell megijedni, mert ez azt jelenti, hogy a világon minden funkció és dolog benne van. Tehát ez a legteljesebb kiadása tulajdonképpen majdnem, hogy az Ultimate-tel azonos, sőt, még egy kicsit többet is tud talán. Akkor ez a server változat a Windows-nak. Mondhatj, hát azért az talán túlzás, de a lényeg az, hogy le lehet tölteni, fel lehet telepíteni, és 90 napig vidáman működik, és semmiféle olyan dolog nincsen benne, hogy ez ne volna legális. Volt már egyébként ilyen a Windows-ok történetében? Igen, a szerverekből szokott lenni, csak nem tudom, talán nem, eddig nem nagyon volt letölthető. Pont most a hétvégén rendezgettem a CD-met, és rengeteg ilyen kipróbálható, különösen a Windows szervernek, 2003-2008-asnak ilyen csak CD-ken kiadott 180, meg még több napos kipróbálható verziói voltak eddig. Azt hittem, hogy ez egy elmozdulás az eddigi gyakorlathoz képest. Uh-huh. Hát talán az, hogy föltették az internetre, tehát most már ott tartunk, hogy nem okoz gondot pár gigabájtnak a letöltése, hogyha erről van szó. Még mindig biztonsági téma, Firefox múlt csütörtökön jött ki a 3.5.3-as verzió, érdemes föltenni, és ezzel kapcsolatban egy gyors PC tipp is, hogyha be van kapcsolva a Firefoxban az a funkció, hogy automatikusan letöltse a frissítést, akkor járhatunk úgy, hogy ez a bizonyos frissítés ez nem működik, nem települ föl a számítógépünkre. Ilyenkor maga a Firefox is megpróbálja letölteni a teljes telepítőkészletet és azzal telepíteni, ezt lehet onnan is látni, hogy egy ilyen 18 megás nagyobb csomagot kezd el letölteni az internet. Hogyha úgy járnánk, hogy ez a frissítés mégiscsak fölmegy, ez egyébként egy kicsi állomány, ami kizárólag csak a különbségeket tartalmazza, tehát ő elkezdi pofozgatni a már a számítógépünkön levő böngészőnek a különböző állományait, és tényleg csak a pecseket, a javításokat tartalmazza, ezért tud sokkal kisebb lenni, de ebben néha meghűl szegény böngészünk. Előfordulhat, hogy simán fölmegy a frissítés, és utána viszont össze-vissza történnek ilyen teljesen különleges dolgok, ilyen tulajdonképpen titokzatos lefagyások, vagy egyszer, ami eddig működött, az hirtelen nem működik, a videók nem játszódnak le. Ilyenkor érdemes azt csinálni, le kell tölteni mégiscsak az újat, a teljes verzióját a most megjelent újnak, és azt rátelepíteni az egész, és akkor egy tényleges olyan frissítés kerül fel, egy olyan új változat kerül föl, ami az elejétől a végéig az, és nem pedig csak egy ilyen kis javítás, és az általában rendbe szokta ezt hozni. Aztán, hogyha már böngészőkről beszélünk, akkor az Operának, a Opera 10-es változatának megjelent a teljes verzió szinte most a napokban, és azért is érdemes letölteni, mert ugye ez a bizonyos második böngésző háború, ami mostanában zajlik éppen körülöttünk, ennek az egyik ilyen, hogy mondjam, harctere, az a gyorsaság, illetve a JavaScript kódoknak a futtatásának a sebessége, és hát azt kell mondjam, amikor kijött éppen pár hónappal ezelőtt a 3.5-es Firefox, akkor ugye nagyban vert a Mozilla mellét, hogy akkor ők most letettek valamit az asztalra, hát sehol nincsenek. A Google Chrome... Sebességben? Igen, sehol nincsenek sebességben. A Google Chrome-nak a szintén nem régen megjelen 4-es verziója, illetve az Opera 10 az kenterbe ver mindenkit ezen a téren. Adhatok egy rövid PC tippet? Opera 10-nek van egy olyan újdonsága, ami a többi böngészőben nem igen van jelen, méghozzá az, hogy képes megosztani fájlokat a te saját számítógépeden. Tehát gyakorlatilag nem csak kliens programként, hanem szerver programként is használhatod, hogyha a munkahelyedről, vagy bárhonnan, máshonnan szükséged van olyan fájlokra, amikhez hozzá akarsz férni, levéthető jelszóval, tehát vagy akár barátokkal akartok fényképeket cserélgetni egymással, akkor megadhatod a megfelelő jelszót, több user csoportot lehet létrehozni, tehát akár még ezek között is lehet válogatni, ezt a többi böngésző nem tudom, tudja gyárilag ezt a funkciót, az operások szerint nem tudja. Valahova fölteszi az internetre? Nem, vagy a saját számítógépeden levő adatállományokat osztja meg, képes megosztani a maga a böngésző, tehát nem kell hozzá egy külső program, mint a Torrent, vagy a DC++, vagy bármi más, hanem maga a böngésző már ezt a megosztást is elintézi. Komoly biztonsági fába vágták a fejszélyüket az operások, nekem az érzésem. De akkor bekapcsolva kell hagyni az otthoni gépet, ugye? Igen. Na, a böngészőkről van szó, akkor egy pici program, úgy hívják, hogy Browser Chooser, ami arra való tulajdonképpen, és ez egy visszatérő probléma a PC-vel, segítségével a fórumán, hogy ha több böngészőt használunk egyszerre, akkor gyakran a bizonyos linkeket nem abban nyit meg, nem abban a böngészőben nyit meg az operációs rendszer, amiben mi szeretnénk. És ez az alkalmazás ez arra jó, hogy simán gyorsan el lehet intani, föl se kell telepíteni, tehát ebből de a szempontból miért kell a másik böngészőben megnyitni egy másik linket? A dolog ugye úgy működik, hogy az operációs rendszerben egy alapértelmezett böngésző lehet. Ezen veszekednek is egyébként, hogyha úgy állítjuk be a két böngészőt, hogy figyelje azt, hogy ő az alapértelmezett, akkor mind a kettő úgy fog elindulni, hogy hello, nem én vagyok az alapértelmezett, szeretnél ezen változtatni, és akkor igen, nem. Tehát, hogy ezt megelőzendő általában azt szoktuk mondani az egyiknél, hogy igen, legyél te az alapértelmezett, viszont van egy csomó olyan link, mondjuk adott esetben kijelölik, hogy a Firefox egy alapértelmezett, viszont van egy csomó olyan weboldal, ami mondjuk az Internet Explorerben, hogy úgy mondjam, jobban jelenik meg. Most nem akarok rá példát mondani, mert egyáltalán, de a lényeg az, hogy előfordulhat ilyen eset, és akkor ebből általában olyan bonyodalom szokott lenni, hogy megnyílik a Firefoxban, látod, hogy nem jól jön le, akkor kijelöld a címét, átragod az Internet Explorerbe, ott megnyit, és akkor onnantól kezdve jól lehet használni, míg ez a kicsi program, ez meg tudja azt mondani, hogy akkor most innen a következő linkeket inkább az Internet Explorerben nyisd meg, és akkor megnyitja ott. Tehát erre lehet használni, semmi másra a világon. Tulajdonképpen nagyon hasonlít majd arra a kicsi panelre, ami majd a megjelenő Windows 7-ben lesz, ahol kiválasztatjuk, melyik böngészőt szeretnénk használni, szerintem onnan kapták egyébként az ötletet. Visszatérek egy pillanatra még a Windows 7 kipróbáltó verziójára. Ez úgy fog lejönni, hogyha valaki neki áll letölteni, hogy egy úgynevezett CD képfájl lesz, ez a bizonyos ISO image file, és valaki készített egy olyan programot, ami ezekből a telepítő készletekből képes, amik általában CD-n vannak, egy olyan változatot készíteni, ami egy USB kulcson van. Tehát tulajdonképpen beteszel egy telepítő CD-t a magába az optikai meghajtóba, vagy pedig megmutatod a programnak egy ilyen CD lemezképnek, vagy DVD lemezképnek a helyét a számítógépeden, és utána bedugsz rá egy USB kulcsot, és a program átalakítja ezt a telepítőkészletet úgy, hogy az USB kulcsról lehessen telepíteni azt az operációs rendszert. Telepíteni, tehát nem a használni azokat a fájlokat. Nem, semmiképpen, tehát tulajdonképpen átkonvertálja a te operációs rendszer telepítődet egy USB kulcsra. Kicsit gondolkoztam rajta, hogy ennek mi az értelme, és azt hiszem, hogy a készítők is gondolkodnak még rajta, hogy mi az értelme, de mindesetre ők úgy fogalmazták meg, hogy a nem kell használni. Egyrészt előfordulhat, hogy elpakolod valahova a telepítő DVD-t, és nem talál meg, és akkor milyen jó, hogy ott van az USB kulcsodon. Hát az USB kulcsodat is elpakolhatod. De a másik pedig az, hogy nem koptatod így az eredeti DVD-t, de azon gondolkoztam igazából, hogy melyik a gyorsabb. A DVD-ről olvasa gyorsabban az adatokat, a számítógép vagy az USB kulcsról. Ezt mondjuk még lehet rajta gondolkodni, hogy lehet, hogy így gyorsabban föltelepül. Én egyetlen egy esetet tudok elképzelni, amikor éjjel 2-kor akarok Windows telepíteni, elromlott a DVD meghajtó a számítógépemben, viszont az USB port még működik, akkor esetleg, bár ez elég extrém esetnek tűnik. Vagy talán egy kicsit értelmesebb ötlet, hogy egyre nagyobb tudású és egyre jobban használható netbookok vannak, amelyekben nincs optikai meghajtó. Aha. Na, és végül egy utolsó, egy rövid kis tipp, aki használja a Google-nak a naptárprogramát, ezt a bizonyos Google kalendárt, és egyébként pedig vagy Firefoxon, vagy Chrome-on, vagy Operán böngészget, ezek a böngészők ugye tudnak kiegészítőket futtatni, és van ez a bizonyos Griezmann-ki című kiegészítő, amiről már azt hiszem, hogy a műsorban is többször beszéltünk, igen, ami képes megváltoztatni egy oldalnak a megjelenését. A zsírmajom, így van. Tehát lehet tölteni hozzá egy nagyon pici scripteket, ami a script megváltoztatja a betöltődő oldalnak a megjelenését. Maga az a Google kalendárhoz készített valaki egy Helvetical nevű ilyen kicsi scriptet, ami gyönyörűvé varázsolja a kalendárt. Kalendár önmagában nem néz ki rosszul, de magán viseli a Google-nak az ilyen klasszikus dizájnjegyeit, ez pedig egy elképesztően szép naptárprogramot csinál belőle, érdemes megnézni. Köszönöm szépen, eddig tartott a netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!